Unasikiliza ni Radio Isanganiro inayonguruma kutoka mjini Bujumbura. Hujambo, karibu katika taarifa ya habari mchana huu. Kwanza muhtasari wake. Raia wa mkoa wa Cibitoke wanautaka uongozi wa wizara ya sheria kuwa karibu yao, ni wakati ambapo waziri Domine Banyankimbona anawataka majaji kubadili mwenendo. Ni katika mkutano wa jana Jumatatu, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mambo mengi yalitekelezwa kasoro kesi za usalama na uchumi katika taasisi ya upatanishi. Ni katika kipindi cha miaka sita taasisi hiyo ikianza kazi, alieleza hayo mpatanishi wa Warundi Edward Nduwimana katika kipindi kwa wanahabari. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu Volker Turk amelani siku ya Jumatatu jana ongezeko la wahanga wa kiraia wa ghasia nchini Somalia, hasa kutokana na shughuli za kundi la wanajihadi la Al-Shabaab. Ni katika taarifa tuliyosoma kwenye wavuti wa RFI Kiswahili. Ukijiunga nasi mengi utapata. Mimi ni Omer Nduwayo. Serafin Hakizmano kwa nasiki mitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Bala bala kabisa. Raia wakazi wa mkoa wa Cibitoke wana inungunikia idara ya sheria mkoani hapo kwa kwamba kesi zao hukawia na kukosa faili zao, hali inayowapelekea kukosa la kufanya. Katika mkutano na waziri jana Jumatatu, raia hao wanamtaka waziri mwenye dhamana ya sheria kuwa karibu ya raia wa kawaida kwa madai kuwa mabosi huwakandamiza. Waziri wa sheria anawataka majaji kuachana na tabia hiyo ya kujifanya kutokuwa tayari kuwahudumia raia. Domine Banyankimbona anawakumbusha kuwa hakuna chenye mwanzo kisichokuwa na mwisho, huku akiwataka kubadili tabia na mwenendo. Mtoto mwenye umri wa miaka 13 aliuawa kwa panga mchana wa jana Jumatatu na kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 23 anaelezwa kuugua kichaa. Ni kwenye kijiji Gitwe, tarafa ya Bugabira, mkoani Kirundo. Familia iliyofiwa inaeleza kuwa mtoto wao alikuwa kwenye kingo ya mto Chohoha alipokuwa akikata mianzi ya kuvulia samaki mtoni hapo. Eric Twizerimana, ambaye ni katibu tarafa Bugabira, anawataka wahasiriwa kujilinda ili ghadhabu isiwapelekee kutenda kinyume cha sheria. Anazitaka pia familia zenye watu wenye kichaa kuwa karibu yao ili kuwalinda kutenda makosa. Kesi 500 zilifanyiwa kazi kwenye zaidi ya kesi 1200 zilizosikilizwa na taasisi ya mpatanishi katika kipindi cha miaka 6 inayofanya taasisi hiyo. Katika kipindi na wanahabari leo Jumanne, Edward Nduwimana, mpatanishi wa Warundi, anajuza kuwa miongoni mwa kesi hizo kuna zile zinazohusu miti ya matunda na kesi ya raia wakazi wa maeneo ya Nyaruhongoka waliokumbwa na mafuriko. Japokuwa hayo yalitekelezwa, msuluhishi anabaini kuwepo baadhi ya mambo ambayo hayakufanyiwa kazi, kama vile kesi zinazohusu usalama na uchumi wa taifa. Anatoa mfano wa kesi kati ya shirika la mawasiliano Onatel na wafanyakazi wake, au pale raia walipohitaji viwanja vilivyojengwa na serikali. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Punde taarifa yetu inaendelea. Isanganiro. Wakazi na watu wengine wanaotumikia karibu ya soko mpya la mifugo iliyojengwa kwa muundo wa kisasa, ambao wengi wao ni wafanyabiashara, wanaeleza soko hilo kuwasaidia kimaendeleo kwa njia moja au nyingine. Katibu tarafa Butaganzwa anawataka kulinda jengo hilo. Kanyana Janvier anaeleza kuwa zaidi ya 80% za mapato ya tarafa Butaganzwa anayoongoza hupatikana kutoka kwenye soko hilo. Shule ya msingi ya Kabere katika mtaa wa Mivo tarafa na mkoa wa Ngozi inakabiliwa na uhaba wa maji. Mabomba yaliyokuwa yakitumiwa yalifungwa kuna takriban miaka tano kama wanavyoeleza baadhi ya wazazi wanaolelea shuleni hapo. Kando ya muda wanaopoteza watoto wao wanapojirusha kuchota maji kwenye mto, wazazi wana wasiwasi kuhusu magonjwa ya usafi mdogo kwa watoto. Jules Gitungwa, mkuu wa mtaa huo, anajuza kuwasilisha swala hilo kwa viongozi wa ngazi za juu na kwamba wanasubiri jibu na matokeo. Ni habari ya Apolinea Muzagara, inakujia katika sauti ya Moize Misago. Kulingana na wazazi ambao wanafunzi wao wanasoma kwenye shule hilo, mtu mmoja alikuja na kufunga mabomba wakisi kuwa ni ukarabati ambao unataka kuendeshwa. Wanaomba bomba hizo zikarabatiwe wakibaini kuwa milingoti ipo. Wanafunzi hulazimika kufanya safari ya umbali wa kilomita moja wakitafuta maji ya kutumia pamoja na yale ya kunywa. Wazazi wanafunzi hao wanaona kuwa watoto wao hupoteza muda wa visomo na kuhofia magonjwa yanayotokana na usafi mdogo. Kiongozi wa kijiji Kabere anaona kwamba huenda tatizo likao kwenye chanzo cha maji hayo eneo la Mukinya. Jile Gitungwa anabaini kuwa swala hilo tayari kuliwasilisha kwa viongozi wake wakuu na kwa sasa naye pia anasubiri jibu. Kiongozi huyo kwenye utawala wa Shina naye pia anakiri usumbufu kwa wanafunzi hao ili kupata maji. Kando na shule hilo kuna kanisa ambayo waumini wake wanakabiliwa pia na ukosefu wa maji safi. Habari za kimataifa. Mogadisho. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu Volker Turk amelani siku ya jana Jumatatu ongezeko la wahanga wa kiraia wa ghasia nchini Somalia, hasa kutokana na shughuli za kundi la wanajihadi la Al-Shabaab. Takriban raia 613 wameuawa na 948 kujeruhiwa kufikia sasa mwaka 2022 kulingana na takwimu za hivi punde za Umoja wa Mataifa, idadi kubwa zaidi tangu mwaka wa 2017 na ongezeko la zaidi ya asilimia 30 ikilinganishwa na mwaka 2021. Kulingana na Umoja wa Mataifa, majeruhi wengi 315 waliouawa na 686 waliojeruhiwa walisababishwa na vilipuzi vilivyoboreshwa ambavyo angalau 94% vilihusishwa na kundi la Al-Shabaab lenye mafungamano na Al-Qaeda. Mnamo Oktoba 29, shambulio la bomu lilotegwa kumradi kwenye gari liliua takriban watu 116 na kujeruhi zaidi ya 300 huko Mogadishu kulingana na mamlaka ya Somalia. Shambulio hilo lilodaiwa na Shabab lilikuwa baya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka mitano. Kwa mjibu wa RFI Kiswahili, kundi la wanajihadi la Al-Shabaab limekuwa likipigana na serikali ya shirikisho inayoungwa mkono na jumuiya ya kimataifa tangu mwaka wa 2007. Lilifukuzwa katika mji mkuu ikiwa ni pamoja na Mogadishu mwaka wa 2011, lakini limesalia kuwa imara katika maeneo makubwa ya vijijini hasa kusini mwa nchi. Na hatimaye Washington. Marekani imetangaza Jumatatu jana kuongeza hadi dola milioni 10 kama zawadi itakayowezesha kuwapa viongozi watatu wa Al-Shabaab nchini Somalia, nchi iliyokabiliwa na mashambulizi ya umwagaji damu ya kundi la Kiislamu lenye itikadi kali katika wiki za hivi karibuni. Program ya tuzo ya Wizara ya Sheria ya Marekani inaongeza kitita chake cha zawadi hadi milioni 10 kwa kila moja ya habari zitakayosaidia kutambuliwa au mahali pa walio pa waliopo viongozi wakuu wa Al-Shabaab, Ahmed Diriye, Mahad Karate na Jihad Mustafa, imebaini taarifa kutoka kwa ubalozi wa Marekani nchini Kenya. Zawadi hiyo pia inatumika kwa kwa taarifa yoyote itakayosababisha kutatizika kwa mifumo ya kifedha ya Al-Shabaab, umeongeza ubalozi wa Marekani. Hii ni mara ya kwanza kwa Wizara ya Sheria ya Marekani kutoa zawadi kwa taarifa kuhusu mitandao ya kifedha ya Al-Shabaab, aliongeza. Tangazo hilo kwa mujibu wa RFI Kiswahili linakuja wakati Somalia inakabiliwa na umwagaji damu tena wa mashambulizi ya Al-Shabaab, ambao wameapa kuifuta serikali ya shirikisho inaungwa mkono na jumuiya ya kimataifa. 7:33 katika studio za Radio Isanganiro na hapo ulipo nchini Burundi. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Serafin Hakizimana ambaye ametuongoza kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo, panapo majaliwa.